तुम भी करो जी वन टू का फोर फोर टू का वन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मौजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी वन टू का फोर फोर टू का वन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन सजनों के